منانم که کردم هزاران خطا، نکردم بعالم زعهدت وفا. نظر کن بسوی من روسیا، بجز تو ندارم پناه الهی. کریما ببخشای بر حال ما، کریما ببخشای بر حال ما، که هست مسیر کمند هوا، که هست مسیر کمند هوا. الهی وصال تو دارم هوس، چو مرغان فتادم میان قفس، چو کردم ز هر سو نظر پیش و پس. ثنای تو وردم بیان هر نفس، نداریم و غیر از تو فریاد و رس. توی عاصیان را خطا بخش بس، نداریم و غیر از تو فریاد و رس. توی عاصیان را خطا بخش بس، با غمهای عالم شدم مبتلا، نکردم ثواب بغیر از گناه. فراموش من گشت قالوا بلا، بروی حبیبت ببخش یا اله. نگهدار ما را، نگهدار ما را ز راه خطا، خطا در گذار و ثوابم نما. کریما ببخشای بر حال ما، که هست مسیر کمند هوا. ز عصیان به عالم چنانم مسیر، ندانم چی گویم جواب نکیر. در آنجا محمد تو دستم بگیر، با پیش خداوند تو عذرم پذیر. زبان تا بود در دهان جای و گیر، ثنای محمد بود دل پذیر. زبان تا بود در دهان جای و گیر، ثنای محمد بود دل پذیر. در آن دم که باشم پسد در دوها، محمد به دردم دوا هم شفا. ثنایش ندارم چه سازم بجا، که یک تاری مویش دو عالم بها. حبیب خدا اشرف انبیا، که عرش مجیدش بود متکا. حبیب خدا اشرف انبیا، که عرش مجیدش بود متکا. کریما ببخشای بر حال ما که هست مسیر کمند هوا همیشه چنانم بدر دو فراق که طاقت به عالم مرا گشت و تاق به نفس و هوایم گرفتن نفاق و سال تو دردم بدل اشتیاق سوار جهانگیر یک ران براق که بگذشت از قصر نیلی رواق سوار جهانگیر یک ران براق که بگذشت از قصر نیلی رواق فتاده چرایی تو ای دل بدشت گذر کن بجای که مردان گذشت مقام تو دور است آخر نگشت چی گویم تو را من ز پنج و ز هشت چهل سال عمر عزیزت گذشت مزاج تو از حال طفلی نگشت چهل سال عمر عزیزت گذشت مزاج تو از حال طفلی نگشت چو در دار دنیا چنان تا خودی سیاروی خود را به هم ساختی به نفس و هوا و عسس با خودی دل و دین خود را به او با خودی همه با هوا و هوس ساختی دم با مصالح نپرداختی همه با هوا و هوس ساختی دم با مصالح نپرداختی چه گویم سخن را چو من صد هزار مزندم به جز ذکر پروردگار چو پندم بیاموز تا روزگار که سر را جو هستم ز عشق غفار مکن تکیه بر عمر ناپایدار مباش ایمن از بازی روزگار مکن تکیه بر عمر ناپایدار مباش ایمن از بازی روزگار